de Tamerlán y Prudencia. Resister offensis donqui infuria tua corcurias. E quos audivi falsum testimonium tolle, video sua arrogantia cader. In cus domini es lux veritatis, fulmen quod pericula potentiae exponit, et fallacia spuri cognitionis denuncia. Eorum qui deum insultantes deum esse volum legisti et predicasti coram congregationibus deum esse amante cognitionem intentionem detegis, qui donata donat aut accumulat, qui magistrum iudicem spiritus facit, aut qui juveniles excessus lenocinatur. Sum qui vivere non mererant, mihi dicebat velator tamil, perverse damans, justitia hominum vana est, eici fabula mundi scribi. Legisti e predicasti coram congregationibus deum esse veritatem, veritatem esse deum, et amen eam celasti ne belligerator vulneraretur, che in paupertas temptatum occidere decer. Amante cognitionem intentionem detegis, qui donata donat aut accumulat, qui magistrum iudicem spiritus facit, aut qui juveniles excessus lenocinatur. Sunt qui vivere non mereant, mihi dicebat, bellator tamil pervers damans, justitia hominum vana est, eici